بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حمیم د دې کتاب نازلې دل د الله د طرف نه دی چه زبردست دے او حکمت والا دے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین حقیقت دادے چه پاسمانونو او پزمک کی بیشمار نخی دی دا ایمان راوڑن کو دپارا وفی خلقکم وما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون او ستاسو پخپل پیدائش کی او پہاغ زناورو کی چه اللہی پزمک کی خوروی دیری نخی دی دهاغ خلق دپارا چی یقین کون کی دی واختلاف اللیل والنهار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون او د شپې ورځې په فرق او اختلاف کې او په هغه رزق کې چې الله یې د اسمان نه نازلوي بیا د هغې په ذریعه مړه ځمکه ژوندی کوي او د هواګانو په ګردش کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون دادا الله نخي دي چه منگئي ستا پا وران دي تك بيانا وو اس اخير دا الله او داغو دا آياتوننا رستو بلا کم داسي خبر دا چه پا غيبا داخلك ايمان راوڑي ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم تباهي دا دهر حاغ درو جن بدمل سري دا پارا چه غطا دا الله آياتنا اور ولي کیگي او حاغي اوري او بیا په ډېر غرور سره په خپل کفر باندې داسې ټینګتیا کوي لکه چې هغه هډو اورېدلې نه وي داسې سړي ته د دردناک عذاب زیرې ورکړه وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ زمون دا آیاتونونا چی کلا یو خبرا داغو پا علم کی راشی نو پا غی پوری ٹوخی کبی دا داسی طول خلقو دا پارا دا ذلت عذاب دے هغوی ته وړاندې دوزخ دی هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلې دي داغې نه به یو څیز د هغو په کار رانه شي نه به د هغوی هغه سرپرستان د هغوی دپاره څه وکړی شي کوم چې هغوی د الله په ځای ځان له اولیا جوړ کړي دي د هغوی دپاره لوی عذاب دی هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم دا قرآن سراسر هدایت دے او کم خلقو چی دا خپل رب دا آیاتوننا انکار اکڑو داغوی دا پارا سخت دردناک عذاب دے الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ها هغه خو هم خاص الله دی چې تاسو لای سمندر تابع کړو د پاره د دې چې کشتۍ پکې داغو په حکم سره اوچلیږي او د پاره د دې چې تاسو داغو فضل تلاش کړئ او شکر ادا کړئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغو د ځمکې او د اسمانونو ټول سیزونه ستاسو دپاره مسخر کړل، دا ټول هر څه د خپل طرف نه پدې کې ډېر نخې دي د هغه خلکو لپاره چې هغوی غور فکر کوي. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ایمان راوړونکو ته وایا چې کم خلک د الله د طرف نه د بدو ورځو د راتلو څه فکر نه لري نو داغوی غلطیانې معاف کوي د پاره د دې چې الله پخپلا یوې ډلې ته داغوی د عمل بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. چاچی نیک عمل وکړو نو د خپل ځان د پاره وکړو او چاچی بد عمل وکړو نو دا غې د سزا و بال با هم پاغوي. بیا تخوستا سود ټولو پروردگار ته دی. ولقد اتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. د دین مخکی مونږه بنی اسرائیل ته کتاب او حکم او پیغمبري ورکړی و، هغوی له مونږه د ژوند ښه سامان ورکړو او د ټولې دنیا په خلکو باندې مو غوره کړل او د دین په معامله کې مو ورته واضح هدایت ورکړل. بیا چې کم اختلاف دا غوی په منځ کې را پیدا شو نو هغه د ناپوتیا په وجه نه بلکې د علم راتلو نه رستو را پیدا شو او په دې وجه را پیدا شو چې هغوی په خپل منځ کې په یو بل باندې زیاتی کول غوښتل. بېشکه الله به د قیامت په ورځ د هغه معاملو فیصله کوي چې په کومو کې هغوی اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. د دین رستو اوس اے نبی صلی الله علیه وسلم، مونږه ته د دین په معاملې کې په یو صفا غتلار شریعت باندې مقرر کړی یې، نو ته هم په دغه لار ځا او داغه خلکو په خواهشاتو پسې مزه چې هغه علم نه لري. د الله په مقابله کې هغه ستا هیڅ پکار نشی راتلی. ظالمان خلق د یو بل ملګری دي او د متقیانو ملګری الله دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا د پوهی او د عقل مندی رناگانی دی د ټولو خلقو د پاره او هدایت او رحمت دی د هغه خلقو د پاره چې یقین ولري. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کم خلقو چی بدکارو نکڑی دی داغوی دا خیال دی چی منگ بگینی هغوی او مومنان او نیکمل خلق یوشان کوو چی داغوی جون او مرگ با یوشان شی؟ دا خلق دیر خراب حکمون لگوی. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله أسماننا أو زمكا ده أخسر پايدا کري دي أو ده ده ده پاري کري دي چه هر إنسان تا داغو ده گتی بدلا ور کري شي فخلقو با ظلم هر گزن کیگی. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. نو آیا تا چری دا هغه سړی په حال هم غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو نه ځان له خدای جوړ کړو او الله هغه د علم باوجود گمراهی ته وغورځوو او د هغه په غوږونو او زړه باندې مهر لګوو او د هغه په سترګو باندې پرده واچوله. د الله نه پس اوس بل څوک دی چې هغه ته نیغه لارو ښیي؟ آیا تاسو سبق ناخلی؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. دا خلق وائی چی جون بس هم دا زمونگا دا دنیا جون دے هم دلتا زمونگا مرگ او جون دون دے او د زمانه د گردش نه سیوا بل سیز داس نشتا چې هغه مونږه هلا کوي. په حقیقت کې د دوی سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته. دوی تش د ګمان په وجه دا خبرې کوي او هر کله چې زمونږ واضح آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو د دوی سره د دین سیوا بل هیڅ دلیل نوي چې راولې زمونږ پلرونه نکونه که تاسو رښتینی یې. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی تأوايا خاص الله تاسو لجون در كوي بياهم هغا تاسو مر كوي بيا بهم هغا تاسو د قیامت په ورځ راجمه کوي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشتا لیکن اکثر خلک نه پوهیږي. وللله ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. د زمکی او د اسمانونو بادشاهي خاص الله لره ده او په کوم ورځ چې قیامت قائم شي په هغه ورځ به باطل پرس خلق په خساره کې پریوزي. وترى كل امه جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهذا وقت با تو هر دل اوینه چه پزنگونانو با پرمخی غرزه دل شوی وی هر دلی تبا آواز کیگی چه راشای خپلی عملنامه او گوره هغوی تبا اوویلی شی نن با تاسولا ده هاغ عملونو بدل درکلی کیگی کم چه با تاسو کول دا زمونگا تیار کلی شوی عملنامه دا چه پا تاسو باندی ٹک ٹک گواهی کوی تاسو بچی سو کول هغه به مونږه په چا لیکل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين بیا چې کوم خلکو ایمان راوړی وو او نیک عملونه به کول هغوی به خپل رب په خپل رحمت کې داخل کړي او هم دا ښکاره کامیابی ده وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين او کم خلکو چی کفر کرے وو هغوی تبا اوه لیشی آیا زما آیاتونا تاسو تا ناور ولے کے دل لیکن تاسو زان غٹ اگنو او مجرمان پاتی شوائے او کله چې با ویلې کې دل چې د الله وعده حق ده او د قیامت پر راتلو کې هیڅ شک نشتا نو تاسو به ویل چې مونږ ته نه د معلومه چې قیامت سسیز دی مونږ خو بس یو ګمان غوندې لرو یقین مو نشتا وبدا لهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون په هغه وخت با پا هغوی باندی دخپلو عملونو بدیانی سرگندی شی او هغوی با دها غسیس پا گیره کی راشی چی پا کم سیز پوری بای توخی کولی وقیل اليوم ننساكم كما نسیتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من او هغوی تبا ویلی شی چی نن مونگا هم تاسو هغه سی حیرو لکه سنگ چی تاسو دا دی ورزی ملاقات حیر کرے وو ستاسو دا اوسی دوزه اوس دوزخ دی او حسوک ستاسو مددگار نشتا ذالکم بی انکم اتخذتم آیات اللہ هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون دا انجام ستاسو زکشو چه تاسو دا اللہ پا آیتونو پوری توقی کولی او دا دنیا جون پا دوکه کی اچولی وی نننن با نه دا خلق د دوزخ نه راستل کیږي او نه با دوی ته ویل کیږي چې په مافي غختل سره خپل رب راضی کړي فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم پس سنا خاص الله لردا چې د ځمکې او د اسمانونو مالک دی او د ټولو مخلوق پالون کې دی پس مکه او پاسمانونو کې لوی خاص هم هغه لردا او هم هغه زبردست دی او حکیم دی